від націоналістичної засміченості українці. На 1 січня 1953 року режим набув повного розквіту. 12 мільйонів дорослого населення в ГУЛАГу трудилися за баланду, 8 мільйонів в армії та будівельних батальйонах трудилися за баланду, 30 мільйонів колгоспників трудилися за палички трудоднів. 40 мільйонів робітників промисловості заробляли мізерні копійки. Паламар – третя руїна. Роздуми над недолею. 1998 рік, сторінка 23. У ленінсько-сталінський період комуносистеми державна еліта України практично не існувала. Відстоювання українських інтересів лягало на гуманітарну еліту. Смерть останнього з тиранів людства Сталіна принесла в Україну деяку відлигу. В українському елітному середовищі найбільш помітним явищем було шістдесятництво. В ті роки центр відродження української еліти перемістився в Україну. Спочатку відпустивши, комуністичний режим знову почав закручувати гайки. Але процес уже не можна було зупинити. Про шістдесятництво в літературі сказано багато, і я краще про сутність цього явища не скажу, просто не зумію. Але хочу звернути увагу на окремі постаті, творчість яких звеличувала український дух. У 1879 році Полтавщина дарує Україні Симона Васильовича Петлюру. А в 1935 році, через 56 років, Василя Симоненка. Вася Симон, так називали його однокурсники факультету журналістики Київського університету, де навчався майбутній поет. Два слова – Вася і Симон, або Симон і Василь несли в собі концентрацію високого духовного потенціалу. І, на щастя, цей потенціал був зажаданий і частково реалізований. Нині кожен українець за духом, а не за формою, пишається як Симоном Петлюрою, так і Василем Симоненком. Обидва ці мужі вічно житимуть у пам'яті українського народу. Якщо Симон Петлюра не міг знати, що колись народиться його духовний син, а тому не міг про нього ні думати, ні говорити, то Василь Симоненко знав, що був такий діяч, як Симон Петлюра. Але жодним словом про нього не обмовився, не здогадуючись, що був його духовним сином. Тоді, коли жив Василь Симоненко, говорити про Петлюру було небезпечно. Але не тільки з цієї причини мовчав поет. Як сонце має плями, так і Василь Симоненко не складається лише з позитивів, з одного лише світла. Не зумів він перемогти деякі ідеологічні міфи і залишив про це слід у своїх віршах. Але для нас важливо те, що більшість тих міфів він таки здолав. І здолав раніше, ніж його сучасники. І за це він заслуговує на вічність в елітних колах вищої категорії України. Василь Симоненко, 1935-1963 роки, думав, що він поет. І дуже помилявся, хоч ним таки був. Він був полум'ям української душі, яка горіла в його молодому тілі.